พึ่งพากันตั้งใจเวลาที่จะได้อยู่อบรมมันมีน้อยให้พากันคิดให้มันเห็นนะเราต้องฝึกตัวเองก็เคยเตือนอยู่แล้วถ้าจะหวังให้แต่ผู้อื่นมาฝึกจึงจะทำดีได้เช่นนี้นี่ไม่ถูกแล้วไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชทุกคนนะมันต้องคิดพึ่งตัวเองเราอยู่ที่ไหนถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในการทำความดีแล้วเราก็อยู่ข้อสำคัญมันอยู่ที่การฝึกตนรู้จักข่มจิตของตนในเวลาที่ควรข่มรู้จักปลอบจิตของตนในเวลาที่ควรปลอบรู้จักประคองจิตของตนในเวลาที่ควรประคองถ้ารู้จักอุบายวิธีสามอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะคนเราวิธีแรกนั่นเมื่อจิตใจมันหึกเหิมมากเพลิดเพลินมากอย่างนี้มันก็ต้องใช้วิธีข่มก็คือตั้งความอดทนลงในใจสะกดจิตนี้ไว้อย่าให้มันดิ้นไปอย่างรุนแรงกับตัวเองนั่นแหละไหมสะกดตัวเองข่มตัวเองไม่ใช่ว่าจิตมันมีสองดวงนะไม่ใช่ความที่จิตอดทนอย่างนี้นะมันก็เรียกว่ามีคุณธรรมอันหนึ่งอยู่ในใจแล้วได้แก่ขันติธรรมนี่ความรู้จักคมจิตของตนอย่างนี้แสดงว่ามีสติสัมปชัญญะคุณธรรมสองอย่างนี้มีอยู่ในใจแล้วมันก็คมจิตลงได้มีความอดทนเป็นพื้นฐานเราอาศัยคุณธรรมนะการฝึกจิตใจนี่ถ้าผู้ใดนึกถึงคุณธรรมไม่ได้ไม่เจริญคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจเรามันเป็นไปไม่ได้การอบรมจิตเพราะว่าจิตนี่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่คงที่อันจิตของสามัญชนธรรมดานี่นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงอุบายวิธีฝึกจิตไว้สามระยะอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้ขั้นเวลาจิตมันหึกเหิมเพลิดเพลินผดอ่อนแอซะไม่ยอมแสดงความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับกิเลสอันมันพาให้เพลินนั้นเช่นนี้มันก็สู้กิเลสไม่ได้นะใจมันก็เลยเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันก็อยู่ไม่ได้แล้วแบบนั้นนะมันก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้นะถ้าผู้เป็นนักบวชก็ดีผู้เป็นคฤหัสถ์มันก็ต้องไปทำผิดศีลล่วงศีลและเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าผู้ใดรู้จักวิธีรู้จักข่มจิตของตนได้อย่างนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็เอาชนะกิเลสอันหยาบๆอันนี้ได้ก็ไม่เดือดร้อนนะต้องให้เข้าใจหรืออีกวิธีที่มันประกอบทางอื่นก็ได้แก่อดนอนผ่อนอาหารลงอย่างนี้การที่บุคคลทำความเพียรเนี่ยเราจะไปเห็นตั้งแต่แก่ปากแก่ท้องเราจะไปทนความหิวโหยอะไรไม่ได้อย่างนี้เมื่อทำให้กิเลสมันอ่อนลงไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงว่ามันต้องเอาตายไว้เบื้องหลังเลยการทำความเพียรละกิเลสตัณหานี่ถ้ายังไปกลัวตายอยู่เนี่ยไม่ได้หรอกสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้นี่พูดถึงว่าผู้ที่ปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตทำจิตให้เพลิดเพลินยิ่งอย่างว่านั่นนะมันต้องได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวจึงสู้กับอำนาจกิเลสอันรุนแรงนั้นได้แต่ถ้าใครกิเลสไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวถึงขนาดนั้นทำไปพอเป็นไปตามทางสายกลางมันก็ไปได้ดังนั้นจึงว่าคำว่าทางสายกลางนี่เราจะไปถือเอาหน้าเดียวไม่ได้เลยดูกิริยาอาการของจิตนั้นประกอบด้วยถ้ากิริยาอาการของจิตของใครเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนมากมันเห่อเหิมมากมันกระด้างกระเดืองมากอย่างนี้นะมันก็ต้องใช้อุบายเด็ดขาดลงไปมันจึงสู้เก่าอำนาจของกิเลสที่มันทำใจให้แข็งกระด้างให้หึกเหิมต่างๆหมดนั่นทีนี้เมื่อจิตใจมันไม่หึกเหิมเพลิดเพลินอย่างว่านั่นมันจะเพียงว่ามันตั้งอยู่ด้วยดีแต่ว่าบางคราวมันก็หงอยเหงาเศร้าโศกไปก็มีอันธรรมดาบุคคลที่มีกิเลสอยู่ในใจนี่มันไม่แน่นอนเลยอย่างนี้นะเวลาเช่นนั้นเราจะไปใช้อุบายวิธีเด็ดเดี่ยวอย่างว่านั้นไม่ถูกแล้วจะไปใช้คมคูอะไรทำนองนั้นไม่ถูกต้องใช้วิธีปลอบวิธีปลอบทำอย่างไรอ่ะก็ธรรมดาคนที่ผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยสำคัญว่าตนนี่เป็นผู้มีปมด้อยนึกว่าตนนี่มีบุญน้อยไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เป็นไปได้ตามประสงค์ก็น้อยเนื้อต่ำใจให้แก่ตัวเองนี่มันเป็นลักษณะนั้นอันบุคคลผู้ที่มักจะหงอยเหงาเศร้าโศกไปต่างๆนานานั่นนะใจเวลาเช่นนั้นน่ะมันอ่อนพับไปมันไม่เข้มแข็งดังนั้นเราจึงต้องนึกถึงความดีที่ตนทำมาเป็นอารมณ์นึกเตือนตนว่าตนนะไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วทั้งหมดไม่ใช่ว่าเป็นผู้พลาดผิดพลาดทั้งหมดคราวที่ทำความดีสม่ำเสมอไปมันก็มีอยู่มานี่ไปนึกถึงแต่เรื่องไม่ดีไอ้เรื่องดีไม่นึกถึงนะไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมมันก็ต้องนึกถึงความดีนั่นแหละเพราะว่าตนชอบความดีไม่ได้ชอบความชั่วสิ่งใดเป็นความชั่วก็ปัดมันทิ้งออกไปไม่ต้องไปคิดหามันเมื่อได้พลาดพังลงไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ต้องสลัดทิ้งไปเลยวันนี้เรามาคำนึงถึงแต่ความดีเป็นอารมณ์ตนก็ได้ทำความดีได้สำรวมตนมาอย่างนั้นอย่างนั้นได้บำเพ็ญประโยชน์ตนอย่างนั้นได้บำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นอย่างนั้นนี่เมื่อมาคำนึงถึงความดีที่ตนทำมาแล้วเห็นว่ามันมีจริงเช่นนี้มันก็ใจมันก็เข้มแข็งขึ้นก็รู้ว่าไอ้ตนนี่มีบุญกุศลมีคุณธรรมอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าคุณธรรม หรือว่าบุญกุศลที่ตนพิจารณาเห็นนั่นนะมันก็ยังไม่มีกำลังมากเต็มที่กำลังมันก็ยังอ่อนโยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จึงสู้กับอำนาจกิเลสไม่ได้วันนี้เราก็พยายามบำเพ็ญกุศลความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ต้องมานั่งจุกเจ้าเหงาทรงน้อยเนื้อต่ำใจอยู่นี่หลอกใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจนี่มันได้รับอุบายอันเหมาะสมแล้วทีนี้มันก็กล้าหาญขึ้นนะนั่นเองมันก็เด็ดเดี่ยวฉันทะความพอใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติไปมันก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นไม่ท้อไม่ถอยอันนี้นะป่าเป็นอุบายวิธีที่ถูกต้องเมื่อใจมันตั้งขึ้นได้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตนั้นไว้ให้มันสม่ำเสมอไปแบบนี้นะไม่ให้มันกำเริบเสบสารเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันน้อยเนื้อต่ำใจลงไปนี่ให้มันอยู่กลางกลางให้มันเป็นปกติอยู่เช่นความเสียใจอย่างนี้ก็พยายามระวังนะอย่าให้มันเกิดความน้อยเนื้อเสียใจกับความผิดหวังต่างๆมันอยู่ที่สตินี่แหละสำคัญนะเพราะว่ามันจะวิตกเรื่องไม่ดีอย่างนั้นขึ้นมาสติมันก็ระลึกได้ทันทีสัมปชัญญะก็รู้ตัวว่านี่ไม่ถูกทางไม่ต้องวิตกไปสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วก็มันแล้วไปไม่ต้องไปดึงเอามันคืนมาตั้งต้นใหม่ก็เตือนใจของตนเข้าไปอย่างนี้นะนั่นแหละจึงเรียกว่าประคองจิตของตนให้สม่ำเสมอไปได้ถ้าไม่มีอุบายแยบคายอย่างนี้นี่มันไม่ได้จิตนะมันจะพลิกไปพลิกมาอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นนะก็ควรจะพากันจำอุบายวิธีฝึกจิตใจสามอย่างดังกล่าวมานี้ไว้แล้วหากว่าจิตใจของตนมันมีกิริยาอาการอย่างไรไปเราก็จะนึกถึงอุบายวิธีเหล่านี้ให้ได้แล้วก็เอามาใช้ฝึกจิตในขณะนั้นไปให้มันได้ก็ขอให้พากันคิดให้มันเห็นว่างานในโลกนี้นะงานฝึกจิตใจนี่แหละเป็นการเป็นงานที่จำเป็นจริงๆนะทำไมจึงว่ามันจำเป็นนะมันจำเป็นที่เพราะใจมันเป็นใหญ่กว่ากายวาจาถ้าใจไม่ดีแล้วมันก็ใช้กายวาจาไปทำชั่วพูดชั่วไปกรรมชั่วมันก็เกิดมีขึ้นแก่ตนเป็นงั้นแล้วผลมันก็คือความทุกข์นี่ต้องคิดให้มันเห็นทีนี้เมื่อตนมาฝึกจิตใจเนี่ยให้มันดีเข้าไปแล้วทีนี้มันก็ใช้กายวาจาทำดีพูดดีไปกรรมดีคือบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นมีแก่จิตใจผู้ใช้กายทำใช้วาจาพูดนั่นแหละบุญกุศลไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นมันเกิดมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นมันก็เป็นธรรมดาจิตเริ่มคิดในการทำบุญกุศลทำความดีขึ้นมาแล้วใช้กายทำใช้วาจาพูดไปเมื่อการงานอันนั้นมันสำเร็จลงตามเป้าหมายบุญมันก็เกิดขึ้นที่ใจนั่นเองไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่น ถ้าทำใจนั้นให้เบิกบานผ่องใสสบายใจใจหนักแน่นเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าทำทั้งหลายมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจแต่คนส่วนหลายแล้วไม่ค่อยคิดคำนึงถึงจิตใจตัวเองว่าเป็นเรื่องสำคัญไปเห็นความสำคัญแต่ภายนอกนู่นหรือว่ามีสัญญาเห็นความสำคัญแต่ร่างกายนี้เท่านั้นพยายามบำรุงแต่ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ให้มันมีกำลังแข็งแรงเต็มที่ทีนี้ไม่บำรุงจิตใจให้มันเข้มแข็งให้มันมีกำลังเข้มแข็งอยู่ในกุศลคุณงามความดีไม่ชอบอยากจะบำรุงนี่มันสำคัญนะคิดให้ดีบุคคลเนี่ยมาคิดบำรุงแต่ร่างกายนี่ให้มันแข็งแรงจะบำรุงอย่างไรอย่างไรร่างกายนี่มันก็แค่นี้แหละเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้ธรรมชาติของมันไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้ถึงจะบำรุงให้มันดีขนาดไหนมันก็แข็งแรงไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะเมื่อถึงการเวลามันจะวิบัติแปรปรวนไปแล้วมันก็ไม่ฟังนะ มันก็วิบัติไปตามการเวลาของมันอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็เอาละเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนใจบ่นพิไรลำพันธ์โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้นึกมาเท่าไรบ่นไปเท่าไรยิ่งคุ้มใจไปเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าไปพากันลืมจิตใจตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตดวงนี้เนี่ยอยู่ไปตลอดเวลาเลยทีเดียวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็ต้องมันระลึกถึงจิตใจตัวเองอยู่เสมอเรียกว่ารู้จิตของตนอยู่ทุกระยะหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยรู้ว่าจิตของตนนี่เป็นปกติอยู่รู้ว่าเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทั่งมามันก็ห้ามจิตใจไม่ปล่อยให้จิตนั้นหวั่นไหวไปตามเรื่องนั้นๆถ้าพูดแล้วก็เป็นหมายความว่าเรื่องสรรเสริญหนึ่งเรื่องนินทาหนึ่งเรื่องสุขหนึ่งเรื่องทุกข์หนึ่งเนี่ยก็เรื่องมีลาภหนึ่งเรื่องเสื่อมลาภหนึ่งเรื่องมียศเรื่องเสื่อมยศหนึ่งมันก็ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยไอ้ที่ว่าไอ้เรื่องไม่ดีต่างๆมันกระทบกระทั่งมามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราต้องกำหนดรู้ไปทุกอย่างเนี่ยอย่างใดที่มันจะเป็นภัยต่อร่างกายหรือต่อจิตใจอันนี้นะเราต้องกำหนดรู้เท่าล่วงหน้าไว้เลยเช่นอย่างในโลกธรรม8ประการนี่มันก็ต้องพิจารณาให้รู้ล่วงหน้าไว้เลยให้รู้แจ้งไว้ให้รู้ว่าเป็นธรรมประจำโลกคือประจำร่างกายสังขารของคนเรานี่แหละไม่ใช่ว่าไปประจำอยู่ตามแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มันประจำอยู่กับร่างกายจิตใจของคนเรานี่เองไม่ใช่มันประจำอยู่ที่อื่นเมื่อบุคคลใดไม่มันพิจารณาให้เห็นแจ้งลงไปอย่างนี้เวลามันเกิดขึ้นมามันก็ตื่นตะหนกตกใจ ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่แหละแล้วก็ทำให้เกิดความเสียใจเศร้าโศกไปน้อยเนื้อต่ำใจไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะเมื่อเรารู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้เสมอเสมอแล้วเวลามันเกิดมามันก็นึกได้ทันทีเลยนี่เรื่องธรรมดานั่นเองธรรมดาความเสื่อมลาภเสื่อมยศธรรมดาความนินทาความสรรเสริญธรรมดาแห่งความสุขความทุกข์มันยังมีอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้เว้นไม่ได้เลยไม่ว่าใครจะเป็นผู้วิเศษที่สุดได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังได้พบกับโลกกระทำเหล่านี้แต่พระองค์รู้เท่าอย่างว่านั่นนะไม่หวั่นไหวแม้พระอรหันตสาวกก็เหมือนกันต้องได้พบกันทั้งนั้นเลยนี่อย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยดังนั้นเราต้องเรียนรู้ไว้ต้องพิจารณาไว้การภาวนานะก็เราต้องพิจารณาเรื่องหมู่นี้ให้มันรู้ชัดไว้ในใจรู้แล้วก็รู้อีกอยู่อย่างนั้นเมื่อความรู้ไม่จริงจังอย่างนี้นะเวลาโลกธรรมมันกระทบกระทั่งเข้ามาใจก็ปลิวไปแล้ววันไหวไปแล้วดังนั้นต้องพยายามพิจารณาให้มันรู้แจ้งเรื่อยไปในเรื่องต่างๆนี่นะเมื่อมันรู้เมื่อเราเก็บเอาความรู้ความเห็นเหล่านี้ไว้ในใจให้มันมั่นคงแล้วอย่างนี้มันก็เป็นเกาะป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีเลยบัดนี้เวลามีลาภเสื่อมลาภเป็นต้นเหล่านั้นบางเกิดขึ้นมามันก็รู้แจ้งทันทีเลยโอ้เรื่องธรรมดาเท่านี้มันก็ไม่เสียใจเศร้าโศกอะไรเลยเวลาได้ประสบความสุขความทุกข์ขึ้นมาก็เหมือนกันนะมันก็ไม่เดือดร้อนดิ้นรนอะไรจิตใจนี่นะเป็นธรรมดาเมื่อมันมีสุขแล้วมันก็มีทุกข์เป็นคู่กันในโลกอันนี้นะอย่างนี้เมื่อมันมีความสบายขึ้นมามันก็มีความไม่สบายเป็นคู่กันขึ้นมาอย่างนี้เลยศัพท์สองศัพท์นี่มันก็ผัดเปลี่ยนกันเอามาใช้บางคราวก็ไม่สบายกายบางคราวก็ว่าไม่สบายใจบางคราวก็เรียกว่าทุกข์กายบางคราวก็เรียกว่าทุกข์ใจเรียกว่าความไม่สบายกับความทุกข์นั่นน่ะมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละมันเป็นงั้นต้องเราก็ต้องเข้าใจไว้สับหมู่เนี้ยทีนี้ใจนี้นะเมื่อมันรู้แจ้งตามเป็นจริงในของไม่เที่ยงต่างๆโดยเฉพาะร่างกายสังขารอันนี้ก็ดีนอกร่างกายออกไปก็ดีเมื่อมันรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวกับความแปรปรวนที่มันมากระทบกระทั่งกับจิตนั่นนะนี่มันของไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรามาอาศัยอยู่กับสภาพที่ไม่เที่ยงจะให้มันอยู่นิ่งๆไม่ให้มันกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่มันไม่ได้หรอกร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเวลามันวิบัติแปรปรวนไปมันก็กระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้จิตนี้ก็เกิดความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาอย่างนี้ฮะมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยพิจารณาลงเห็นเป็นธรรมดาไปแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรจิตเนี่ยเราต้องพิจารณาบ่อยๆนะเพื่อให้มันรู้ยิ่งขึ้นไปเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นไปเท่าไรแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวหมายความว่าอย่างนั้นถ้ามันรู้พอรางๆเนี่ยมันหวั่นไหวนี่เข้าใจให้มันชัดๆ ดังนั้นแหละเราจึงต้องทำความเพียรเพ่งพินิจให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนี่เพื่อบำรุงความรู้ของจิตนี่นะให้มันยิ่งขึ้นไปนี่ต้องให้รู้จักความหมายเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นแล้วมันทั้งหนักแน่นไปในตัวมันเลยดังนั้นอันจิตนี่นะสามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้แต่ร่างกายนี้เราจะฝึกให้มันตั้งมั่นอย่างไรมันไม่ไหวมันไม่ได้เราต้องแยกออกเป็นส่วนอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตที่ฝึกให้มันตั้งมั่นไม่ได้แล้วไส้บุคคลก็พ้นทุกข์ไม่ได้เลยนี่พ้นทุกข์ไม่ได้พ้นกิเลสตัณหาไปไม่ได้เลยก็เพราะว่าจิตนี้มันฝึกให้มันตั้งมั่นได้นั่นแหละมันมีกำลังเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันก็เอาชนะกิเลสได้กิเลสก็ครอบงำจิตนี้ไม่ได้เพราะว่าจิตนี้เป็นผู้สร้างกิเลสขึ้นมาเมื่อจิตไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอย่างนี้แต่ที่จิตมันสร้างกิเลสขึ้นมานั่นเพราะว่าจิตมันอ่อนแอไม่ได้ฝึกให้มันเข้มแข็งเป็นอย่างนั้นไม่ได้ฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งด้วยทานการบริจาคไม่ได้ฝึกจิตใจนี้ให้เข้มแข็งด้วยการรักษาศีลด้วยการเว้นจากกรรมอันชั่วต่างๆไม่ได้ฝึกใจนี้ให้มันสงบระงับจากความรักจากความชังจากความอ่อนแอท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนจากความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยจากความสงสัยลังเลต่างๆอย่างนี้เพราะไม่ได้ฝึกใจมันสงบจากกิเลสเหล่านี้ใจนี้มันจึงได้อ่อนแอไม่เข้าใจกันไว้ทีนี้ถ้าผู้ใดฝึกใจให้มันสงบลงไปจากความรักจากความชังจากความง่วงเหงาหาวนอนอ่อนแอท้อแท้ในหน้าที่ต่างๆหมดนั้นนะควบคุมจิตได้ไม่ให้มันฟุ้งซ่านเพลิดเพลินมัวเมาไปในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต่างๆในโลกนี้พอมันขยับจะคิดฟุ้งไปในเรื่องใดๆเรากำหนดรู้ว่าเรื่องนั้นก็ไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดถือเอามันมาคิดมาปรุงมาแต่งให้มันรำคาญใจทำไมอ่ะคิดไปเท่าไหร่มันก็ไม่สมหวังหรอกเพราะมันไม่เที่ยงอย่าไปคิดมันเลยเราก็เตือนจิตอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าทีนี้มันจิตมันถูกเตือนบ่อยๆมันก็รู้ตัวจริงนะคิดเลื่อนลอยไปปีแต่ทุกข์ไม่มีความสุขแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้จะคิดมันไปทำไมรู้ตัวได้อย่างนี้มันก็ถอยกลับมันก็ทวนกระแสจิตกลับไม่ส่งเสริมมันให้มันคิดพุ่งไปทวนกระแสจิตกลับเข้ามาดูลมหายใจเข้าออกมันหยุดลงไปเมื่อใดก็ได้นะอย่างนี้นะเราทวนกระแสจิตเราทวนกระแสจิตเข้ามาดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็รู้ได้ว่าอารมณ์หายใจเข้าออกมันไม่แน่นอนเลยนะมันอาจจะหยุดลงเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงใยอะไรเลยอย่าไปผูกพันกับสิ่งใดเลยในโลกอันนี้ถึงผูกพันไปได้มันก็ไม่ได้ตามใจหวังหรอกไม่ได้เอาติดตัวไปเมื่อละโลกนี้ไปก็ดีอย่าไปผูกพันกับมันเลยเรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วก็ดีอย่าไปสำคัญสัญญาว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วคนนั้นเลวคนนั้นน่าเกลียดน่าชังคนนั้นน่ารักน่าใคร่อย่างนี้นะ อย่าไปวิตกวิจารไปอย่าทรงใจไปอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดทรงใจไปอย่างนั้นแล้วแน่นอนแล้วจิตใจมันก็ฟุ้งไปเรื่อยไม่มีหยุดยั้งเลยก็เดือดร้อนแล้วพอเห็นคนที่ตนน่าเกลียดน่าชังก็เศร้าใจขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันไม่ถูกทางนะมันไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานะไม่เป็นทางสายกลางแล้ว ก็ต้องเตือนตนอีกนี่กำลังเดินผิดทางอยู่นะนี่นะนี่มันก็รู้ตัวได้ถ้าเตือนตนได้ถ้าไปเห็นบุคคลที่น่ารักน่าใคร่อย่างนี้พอเห็นเข้าสะดุ้งเลยจิตนั่นรู้สึกรุนแรงขึ้นมาทันทีเลยยับยั้งจิตให้เป็นปกติอยู่ไม่ได้นี่ มันต้องระวังไว้เสมอเมื่อมันสะดุ้งก็ข่มจิตไว้ไม่ต้องให้มันคิดปรุงแต่งไปว่ารูปนั้นสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะวิตกวิจารไปเมื่อข่มจิตได้จิตตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งรูปนั้นก็เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของโสโครกถูกก็ปกไปแล้ววันนี้ตามสภาพความเป็นจริงมันก็เห็นได้ของแตกของดับเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็ยุติลงได้ไม่วิพากษ์วิจารไปต่างๆนานาพยายามระมัดระวังความสงสัยลังเลต่างๆอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจถ้ามันคิดว่ามันสงสัยสิ่งใดอย่างนี้ก็รีบค้นคว้าถ้าสงสัยธรรมะหรืออะไรนี้ก็ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะปรึกษาหารือไทยถามเราก็ค้นคว้าตำรับตำราดูตำราเรื่องนี้ท่านอธิบายว่าอย่างไรอย่างนี้เมื่อไปดูตำราไปมันก็ไปเห็นตำราธรรมะมันซึ่งมันตรงกับความสงสัยของตนนั่นท่านอธิบายว่าอย่างไรแล้วมันก็หายสงสัยอุบายวิธีกำจัดกิเลสต่างๆหมดนี้มันมีไม่ใช่ไม่มีแต่เมื่อคนไม่คิดอุบายต่างๆเหล่านี้ขึ้นนะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีอุบายที่จะมาฝึกจิตตัวเองให้มันสงบระงับลงดังนั้นฟังธรรมก็ดีเรียนธรรมคำสอนพระเจ้าก็ดีไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากมายก็สาวโกนะแปลว่าผู้เชื่อตามผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะคำว่าสาวโกนี่นะเมื่อแปลออกไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าเราไม่เรียนไม่ฟังไม่จำได้เสียก่อนมันจะปฏิบัติตามได้อย่างไรบัดนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจให้มันชัดเจนเริ่มต้นมันก็ต้องเรียนซะก่อนแหละเรียนท่องจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันได้จำเอาเรื่องสำคัญนะนี่ถ้าเรื่องใดไม่สำคัญก็เอาไว้ทีหลังแล้วจำเอาเรื่องสำคัญให้มันได้เรื่องที่เราจะพึ่งปฏิบัติจะเพิ่งเอามาใช้ธรรมะต่างๆหมดนั้นนะเราต้องเอามาใช้ทั้งนั้นนะคนไม่รู้ธรรมก็หมายความว่าคนไม่รู้จักเอาธรรมะมาใช้เมื่อเวลากิเลสมันเกิดขึ้นในจิตใจนึกถึงธรรมะที่จะมาเป็นคู่ปรับกับกิเลสอันนั้นไม่เห็นเลยอยู่นี่ นั่นเนี่ยกิเลสมันก็กำเริบขึ้นไปมากๆขึ้นเรื่อยๆทีเดียวเหมือนกับโรคภัยในร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อปล่อยให้โรคภัยอันนั้นมันกำเริบขึ้นไม่คิดหายาไม่รีบไปรับประทานยาที่มันแก้โรคอันนี้ได้อย่างนี้นะโรคมันก็กำเริบยิ่งขึ้นไปเลยร่างกายนี่ก็ได้รับความทุกข์ยากทุรนทุรายไปต่างๆนานานี่ชั้นใดจิตใจนี่ก็เหมือนกันจะถ้าปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตมากๆเข้าไปเท่าไรไม่รีบนึกถึงธรรมะอันเป็นเครื่องระงับกิเลสนี่จิตนี่มันก็ปวนปั่นวันไหวไปแล้วไปตามอำนาจของกิเลสมันก็ชั้นนั่นเนี่ยให้พากันเข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็จะไม่แสดงธรรมะไว้ให้พุทธบริษัทได้ฟังได้จำเอาไปปฏิบัติตามถ้าเพียงแต่ว่ามากำหนดจิตนี้ข่มจิตนี้ละกิเลสไปเรื่อยๆกิเลสมันก็ดับไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนธรรมะอะไรแล้วเนี่ยลองคิดดูเราจะมาข่มจิตละมันเอาดื้อๆเลยมันไม่ได้สิบัดนี้นะเช่นอย่างว่าคนรักสวยรักงามอย่างนี้นะเอาถ้ามันเกิดความรักขึ้นมาในเราจะข่มใจให้มันความรักอะไรมันสงบลงไปทันทีมันยากข่มลงไปมันก็สงบอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละหน่อยเดี๋ยวมันก็ดันขึ้นมาอีกนี่ทีนี้ถ้าหากว่าเราสกัดกั้นความรักอย่างว่านั้นไว้ได้แล้วเพ่งดูว่าทำไมมันไปรักรูปนั้นมันวิเศษอย่างไรรูปนั้นน่ะอย่างนี้รูปนั้นกับรูปนี้มันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างนี้นะรูปนี้หมายถึงรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่รูปนั้นก็หมายความว่ารูปนอกกายนี้ออกไปเมื่อมาดูรูปนี้ไปเทียบกับรูปนั้นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็พูดถึงความสกปรกโสโครกอย่างนี้มันก็เหมือนกันพูดถึงกลิ่นอย่างนี้มันก็มีกลิ่นเหม็นนะเป็นพื้นเลยรูปร่างกายอันนี้นะไอ้ที่มันหอมนั่นเนื่องจากว่าเอาน้ำอบน้ำหอมมาชโลมไว้เฉยๆมันจึงมีกลิ่นนั้นหอมออกมานี้ถ้ากลิ่นธรรมดาของร่างกายนี่เช่นอย่างเมื่อเวลาเหงื่อใครมันไหลออกมาที่นะติดเกิดกังอยู่ตามผิวหนังตามผ้าผ่อนหมดนี่มันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปแตะจมูกของคนเลยลองคิดดูอ่ะไม่ใช่มันหอมเมื่อไรนะรูปร่างอันนี้นะมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามสีมันก็พอประมาณนั้นแหละสีเหลืองสีขาวสีแดงสีดำอะไรหมดเนี่ยมันก็งามอยู่แต่ว่าเวลามันไม่วิบัตินั่นเองเนี่ยเพราะว่าสีเหล่านี้มันอาศัยรูปร่างกายอันนี้นะอาศัยดินน้ำไฟลมนี่นะถ้าธาตุอันนี้มันแปรปรวนไปสมมติอย่างว่าเลือดที่มันเคยวิ่งไหลอยู่ในร่างกายอยู่ในผิวหนังอันนี้ถ้าเลือดนี่มันปกติอยู่เนี่ยมันก็ทำให้ผิวกายนี่เปล่งปรั่งออกมามีน้ำมีนวลดีอย่างนี้ทีนี้พอว่าเลือดนี่มันจางไปแบบนี้นะมันวิบัติลงไปมันจางไปอ้าว มองดูผิวหนังเนี่ยทูบทีดไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะเราต้องพิจารณาให้มันละเอียดลงไปการพิจารณารูปกายนี่นะเราจะได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแบบนี้นะจริงเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้ๆรูปอันนี้นะจิตนี้เมื่อมันไม่ได้พิจารณาแยกแยะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็เลยหลงสำคัญเป็นของสวยของงามไปเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละไอ้อุบายวิธีฝึกจิตใจนะให้เข้าใจเมื่อเราตามเพ่งดูความจริงความจริงเรื่องนั้นมันบังเกิดขึ้นแล้วมันก็หายสงสัยแบบนี้แต่มันก็หายสงสัยไปในระยะที่พิจารณาเห็นนั่นแหละถ้าหากว่าความรู้แจ้งอันนี้มันยังไม่เด็ดขาดลงไปจริงๆแล้วมันยังมีเวลาหลงอยู่นะนั่นท่านไปเผลอสติเผลอตัวเข้าไปมันก็กลับไปเห็นดีเห็นงามเห็นเป็นของสวยคืนของเก่านั่นอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นอย่าไปไว้วางใจพี่นาเห็นครั้งเดียวแล้วมันแล้วไปไม่ใช่เราต้องพิจารณาอยู่อย่างนั้นเลยถ้าว่ามันเผลอขึ้นมามันจะหวนกลับไปทางเก่าอยู่เอาก็พิจารณาตามเดิมนะพี่นะเพราะว่าของความจริงมันก็หนีความจริงไม่พ้นนะเมื่อคนคว้าเพ่งพินิจเข้าไปถึงความจริงแล้วมันก็หยุดลงได้มันเป็นอย่างนั้นแม้ความชังความโกรธก็เหมือนกันนะก็ความโกรธนี่แหละถ้าว่าพูดถึงชั้นละเอียดเข้าไปแล้วนะถ้าจิตดำเนินทางวิปัสสนาเพ่งพิจารณาแยกแยะรูปกายนี้ออกจนไม่มีชิ้นมีส่วนอะไรเป็นของว่างของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลเห็นเป็นสภาวะธาตุอะไรลงไปอย่างนั้นแล้วความโกรธนี่มันก็หายไปเลยอ้าวจะไปโกรธธาตุดินน้ำไฟลมทำไมแล้วจะไปเกลียดดินน้ำไฟลมทำไมแล้วเพราะว่าธาตุมันก็เป็นธาตุอยู่อย่างนั้นนะมันไม่เป็นยังไงใครจะไปทุบไปตีใครจะไปทำลายมันอย่างไรมันก็ลงเป็นธาตุของเก่ามันไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยนี่แล้วจะไปถ้าหากว่าไปทุบไปตีต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดอันหมดนั้นแท้มันก็ไม่มีโทษอะไรหรอกเพราะมันไม่มีจิตคลองนั่นเองแต่ถ้าไปทุบไปตีคนและสัตว์อันที่มีจิตใจคลองเข้าไปทำลายร่างรูปกายอันจิตคลองอยู่อย่างนั้นแล้วมันเป็นบาปเป็นโทษที่แบบนี้นะเพราะมันมีเจ้าของหวงแหนนะนั่นเองเจ้าของก็คือจิตนั่นเองมันถึงได้เกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นมาแต่ว่าทรัพยากรภายนอกดินหินกรวดต้นไม้ใบหญ้าแต่ถ้ามีเจ้าของหวงแหนแล้วเจ้าของมีกรรมสิทธิ์แล้วใครไปทำลายมันก็มีโทษทางกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันเนี่ยนี่ลองสังเกตดูแต่ถ้าธรรมชาติภายนอกนั่นหากไม่มีใครหวงแหนแล้วไปทำลายมันไม่เป็นบาปเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันมีใจครองอยู่ดังนั้นผู้ใดทำลายเมื่อใดมันก็ชื่อว่าไปทำลายสมบัติของเจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตเลยอย่างนี้มันถึงเกิดบาปเกิดโทษขึ้นมาถ้าได้พิจารณาลงไปจนแจ่มแจ้งด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เลยแล้วก็จะไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองเวรกันเลยนี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสและกองทุกข์ ออกไปได้จริงๆนี่นะถ้าบุคคลใดน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้ธรรมะนั่นๆมาปรากฏอยู่ในจิตใจนี่อย่างนี้มันก็ขับไล่กิเลสออกจากจิตใจได้จริงๆเลยเมื่อมันขับออกไปได้จริงอย่างนี้รู้ได้อย่างไรก็รู้ได้แล้วเช่นอย่างว่าแต่ก่อนเนี่ยใครมาด่าว่าทีเตียนเนี่ยมันโกรธมันฉุนเฉียวเลยไม่พอใจเลยอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเพ่งพิจารณาเข้าไปอย่างว่ามาแล้วเห็นรูปเห็นกายอันนี้แจ้งตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วอย่างนี้มันไม่โกรธแล้วใครจะสรรเสริญละนินทาไงมาด่าว่าทีเตียนมันก็ไม่โกรธเพราะมันรู้ความรู้อันนั้นนะมันเป็นเครื่องรับประกันในตัวเลยรับประกันไม่ให้โกรธเอาไม่โกรธทำไมอ่ะเขาด่าเขาก็ด่ารูปกายอันนี้รูปกายอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นแต่สภาวะธาตุเฉยๆอย่างนี้นะเราไม่ได้หวงเห็นเลยเราปลงแล้วเราวางแล้วเราไม่ได้ถือมั่นว่าเป็นของเรามันก็ไม่โกรธแล้ววันนี้เมื่อมันไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราของเขาแล้วไอ้คนผู้ด่านั่นอย่างนี้ก็รู้ว่าไม่ใช่เขาไม่มีอยู่ในนั้นเลยมันเป็นเพียงสังขารเท่านั้นมันปรุงแต่งขึ้นมาที่คำด่าว่านั่นมันเป็นอปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งให้เกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นมานี่เราเรียนรู้ไปหมดเลยนะเมื่อเรียนรู้ได้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยนะไม่อยากโกรธใครแม้คำสรรเสริญก็เหมือนกันนะมันก็เป็นสักแต่เพียงว่าแสดงออกซึ่งความยินดีของผู้นั้นเท่านั้นเองความยินดีอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเสียงที่สรรเสริญเยินยอมามันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเราก็เรียนรู้ไว้ทุกแง่ทุกมุมไปเลยอย่างนี้นะเมื่อมันรู้ไปได้ทุกแง่ทุกมุมมันก็หายสงสัยมันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปอะไรจะดับมันก็ดับไปตามเรื่องของมันความดีมันเกิดมันก็เมื่อมันจะเกิดความดีมันก็เกิดขึ้นมาเองมันเมื่อมันเกิดขึ้นมามันจะดับมันก็ดับไปเองมันผมชั่วก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอยู่เนี้ยเมื่อผู้ใดมาฝึกจิตนี้ได้ไม่ให้หวั่นไหวไปตามสังขารที่มันเกิดดับอยู่อย่างว่านั่นนี่จิตนี้มันก็พ้นทุกข์ได้ที่วะนี่นั่นนี่มันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งใดแล้วนี่นะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วจึงว่ามันมารวมลงอยู่ที่บุคคลไม่พยายามฝึกจิตนี้ให้ติดต่อกันนะเนี่ยปล่อยให้มันเป็นวรรคเป็นตอนไปปล่อยให้มันเกิดความเสียใจเศร้าโศกไปพอแรงแล้วจึงมาฝึกตนจึงมาทำความเพียรละมันอย่างนี้นะแล้วมันจะไปละกิเลสเหล่านี้ได้ง่ายๆยังไงล่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันมีกำลังแข็งแรงขึ้นมากต่อมากแล้วอันจิตนี้ไอ้กิเลสนั่นนะนั่นต้องให้เข้าใจไว้ดังนั้นผู้ที่มีความเพียรมีปัญญาทั้งหลายท่านจะไม่ปล่อยให้กิเลสมันซ่องสุมกำลังกันครอบงำจิตนี้จนว่าตั้งมั่นไม่ได้ตั้งมั่นต่อกุศลความดีไม่ได้เลยพอมันโผล่หัวขึ้นมาก็กำจัดมันออกไปทันทีกำหนดละมันทันทีนี่ไม่เลี้ยงมันไว้นั่นเป็นงั้นเราอาศัยบุญกุศลความดีที่ทำนี่แหละเป็นกำลังใจใจนี้ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังแล้วก็อย่างว่ามันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ ก็อย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยก็ทบทวนอีกเราเอาทานเป็นกำลังสำหรับขจัดความโลภความเห็นแก่ตัวออกไปนี่เราเอาศีลเป็นกำลังสำหรับขจัดความโกรธความไม่พอใจต่างๆความพยาบาทความพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขจัดความโกรธนี้ออกไปเพราะว่าเมื่อผู้ใดมั่นอยู่ในศีลแล้วนะมันก็กำจัดความโกรธได้จริงๆเอ้าพอมันคิดจะโกรธจะเบียดเบียนใครเข้ามาอ้าวนี่ศีลมันจะขาดทำไปไม่ได้นี่รักศีลยิ่งกว่ากิเลสตัณหาเหล่านั้นอย่างนี้นะเราต้องรักศีลไว้ต้องสอนใจของตนให้รักศีลยิ่งกว่ารักกิเลสตัณหาไปรักมันทำไมความโกรธนะมันดียังไงอ่ะนี่สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อมีอุบายสอนเข้าไปนี้มันก็เห็นแจ้งสิเออจริงถ้าบุคคลผู้ใดมันยังส่งความโกรธให้แก่คนโน้นคนนี้อยู่ก็แสดงว่ารักความโกรธแลมันจึงได้ยึดเอาความโกรธไว้ในใจเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องอุบายนะเป็นอย่างนี้จิตมันก็เห็นชอบตามที่วะนี่เออจริงนะถ้าหากว่าตนไม่โกรธก็แสดงว่าไม่ได้รักความโกรธนั้นถ้าตนยังโกรธอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าตนนั้นรักกับความโกรธได้ชื่อว่ารักกับของที่มีพิษมันก็ทำพิษให้ตนเป็นทุกข์อย่างนี้ล่ำไปแถมยังพ่นพิษไปคนอื่นเป็นทุกข์ไปตามอีกด้วยเจ็บปวดไปตามอีกด้วยแล้วก็เพ่งพิจารณาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันเห็นชอบตามปัญญานั่นแล้วมันก็บรรเทาความโกรธลงไปเรื่อยๆไอ้เรื่องความโกรธนี่มันมีอยู่ในใจของคนเราทุกคนแหละไม่แต่ว่ามันต่างกันนะมากแต่น้อยกว่ากันเท่านั้นเองแต่ความโลภนี่บางคนอาจจะไม่มีมาอาจจะเป็นนิสัยไม่มีมาแต่เดิมก็มีเรื่องมันนะหมายเอาอะไรความโลภก็หมายเอาความเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนั่นในศัพท์ของคำว่าโลภะคำนี้นะแปลว่าความเพ่งเล็งนี่มันเพ่งไปในสมบัติของผู้อื่นในทางทุจริตอยากได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องซื้อต้องหานี่นะเช่นหาอุบายเล่ห์เหลี่ยมไปช่อเอาโกงเอาขี้เอาปล้นเอาอย่างนี้นะนี่เนี่ยท่านเรียกว่าความโลภนะให้เข้าใจแต่บางคนอาจจะมีนิสัยไม่โลภอย่างนี้มาติดตัวมาแต่เรื่องความโกรธนี่มีทุกคนเลยต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองดังนั้นอย่าไปเมินเฉยนะการทำความเพียรละกิเลสเราต้องค้นเอามาให้มันเห็นตีแผ่ออกไปให้มันเห็นหมดเลยให้มันเห็นไตของกิเลสเหล่านี้นะมันเป็นยังไงมันซุกซ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้เราต้องค้นหาสมุฏฐานของมันให้มันพบหมดเลยอย่างนี้แหละธรรมะเนี่ยมันก็ค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับเมื่อเราปฏิบัติไปภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจไปความรู้ความเห็นมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเมื่อมันเห็นลงไปเป็นสภาวะธาตุไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมายึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของของเราอารมณ์คือความคิดนึกต่างๆก็เป็นธรรมธาตุนี่เป็นธาตุชนิดหนึ่ง นั่นเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นของอะไรทั้งหมดไม่มีเราเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็เห็นแต่มันเกิดมันดับไปอยู่เท่านั้นเองดับลงไปก็เป็นธาตุอยู่ตามเดิมปรุงแต่งขึ้นมากับปรุงแต่งจากธาตุเหล่านั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดความโกรธอย่างนี้นะลองพิจารณาอีกแง่หนึ่งลองดูสิถ้าจิตนี้ไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้มันจะเอาอะไรมาแสดงความโกรธออกมาได้ล่ะนั่นไม่มีในเมื่อจิตนี้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วเมื่อเสียงกระทบหูเข้ามาถ้าเป็นเสียงด่าเสียงทอเสียงนั้นเข้าไปวิญญาณทางหูมันก็ส่งเข้าไปหาจิตจิตรู้ว่าคนนั้นด่าเราอย่างนี้นะนั่นมันก็ไม่พอใจขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเราเพ่งพิจารณาดูหูกับเสียงที่มากระทบวิญญาณที่อาศัยหูอยู่เนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพ่งดูแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงเสียงที่เสียงด่าเสียงทอมันไม่เที่ยงวิญญาณที่อาศัยหูอยู่นี่ก็ไม่เที่ยงแก้วหูอันที่รับเสียงต่างๆนี่ก็ไม่เที่ยงบางทีแก้วหูนี่แตกแล้วคนเมื่อก็หูหนวกเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอย่างนี้ไอ้จิตที่มันคิดปรุงแต่งโกรธกับเสียงด่าเสียงทอมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่วิปัสสนาญาณนะเราต้องแยกเราต้องเพ่งแยกแยะพิจารณาให้ละเอียดและออไปอย่างนี้เราให้มันเห็นแจ้งไปทุกกระเบียดนิ้วของร่างกายอันนี้ไปเลยอย่างนี้เห็นแจ้งในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงจิตนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นจะไปดีใจเสียใจกับความคิดอันนี้ทำไมนี่มันก็ต้องพิจารณาให้มันละเอียดละออลงไปอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งไปเท่าไหร่มันก็คลายความยึดถือไปเท่านั้นนี่มันก็หายหลงไปแบบนี้นะไม่หลงแล้วไม่หลงรูปหลงนามอันนี้แล้วพิจารณาเวลาใดก็เห็นแจ้งชัดเวลานั้นนี่